A za tankowanie na stacji BP otrzymasz 300 punktów Payback. Szczegóły na punktyzaobowiązki.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 marca. Jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Znamy szczegóły realizacji 13. emerytury. Za chwilę relacja naszej reporterki. Matka i jej dziecko poszukiwane po uprowadzeniu w Białymstoku. Nieoficjalnie wiadomo, że porwanie mógł zlecić mąż kobiety. Pomnik księdza Jankowskiego w Gdańsku zostanie rozebrany, zdecydowała Rada Miasta. 9 milionów 720 tysięcy osób. Tyle otrzyma w maju 13 emeryturę w wysokości 1100 zł brutto. Jeszcze dziś projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Na konferencji premiera i szefowej resortu rodziny i pracy była Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czy znamy już szczegóły tego projektu? Tak, szczegóły tego projektu Emerytura Plus, tak on został zaprezentowany, przedstawili na konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Elżbieta Rafalska. Premier podkreślał, że emeryci to szczególną troską objęta przez rząd grupa społeczna. Przypomniał, że między innymi w tej kadencji obniżono wiek emerytalny oraz zwiększono emeryturę minimalną. A odnosząc się do propozycji tak zwanej 13. emerytury, powiedział, że nie jest to prezent. To jest na dobrą sprawę przede wszystkim oddanie szacunku i wdzięczności dla emerytów, którzy bardzo ciężko pracowali przez całe życie na te swoje skromne emerytury. Minister Elżbieta Rafalska mówiła, że 1100 zł brutto będzie wypłacane od 1 maja. Mówiła też, że uprawnionych do pobierania tego świadczenia jest 9 milionów 720 tysięcy osób. W grupie tej są też osoby, które wypracowały staż do pobierania minimalnego świadczenia emerytalnego. Emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, renciści, emeryci, rolnicy, ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Mają one potrwać 21 dni, bo jak tłumaczyła minister, propozycja jest korzystna dla emerytów i rencistów. Koszt 13. emerytury to 10 miliardów 700 milionów złotych. Elżbieta Rafalska liczy, że projekt zostanie uchwalony na początku kwietnia. Małgorzata Naukowicz, dziękuję. Uruchomiony system Child Alert i blokady dróg po uprowadzeniu w Białymstoku matki i jej dziecka. Kobieta i jej córeczka zostały wciągnięte do zielonego samochodu rano na jednym z osiedli w mieście. Policjanci odnaleźli auto w Białymstoku, było puste. Funkcjonariusze informują, że poszukiwania porwanych wciąż trwają. Nie wiadomo, jak poruszają się teraz sprawcy. Policjanci opublikowali zdjęcie porwanej dziewczynki. Uruchomili też Child Alert, system, który ma pomagać w poszukiwaniach zaginionych dzieci. Polska Agencja Prasowa podała, powołując się na źródła w policji, że porwanie 25-latki i jej dziecka najprawdopodobniej zlecił mąż kobiety, który jest obywatelem Niemiec. Rada Gdańska zdecydowała o rozbiórce pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego oraz zmianie nazwy skweru noszącego dotychczas imię kapłana. Wcześniej na tej samej sesji radni pozbawili duchownego tytułu honorowego obywatela miasta. Za przyjęciem obu uchwał głosowali radni Koalicji Obywatelskiej i klubu Wszystko dla Gdańska. Radni PiSu nie brali udziału w głosowaniu. W uzasadnieniu uchwał powołano się na nowe i nieznane wcześniej informacje dotyczące życiorysu księdza Jankowskiego. Według doniesień medialnych prałat miał molestować dzieci. Przed głosowaniami wystąpiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Przypomniała, że z wykształcenia jest prawnikiem i bardzo bliska jest jej zasada domniemania niewinności. Kiedy myślimy o możliwej krzywdzie dzieci, jest czymś dla nas bardzo jasnym, że zawsze trzeba stawać po stronie ofiar, ale tutaj nie mamy jednoznaczności. Naprawdę, mimo apeli pana prezydenta Adamowicza, apeli wielu środowisk, organizacji, prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy, bo główny zainteresowany nie żyje, powiedziała Dulkiewicz. Dziś stoicie państwo przed decyzją historyczną, ale decyzją niełatwą, mówiła prezydent Gdańska do radnych. Moje zdanie jest takie, nikt nie może łamać prawa. Mam nadzieję, że jako gdańszczanie i gdańszczanki staniemy na wysokości zadania po to, by bronić standardów kultury życia publicznego i zasad prawa. Radni PiSu chcieli powołania komisji, która zajęłaby się oskarżeniami wobec księdza Jankowskiego, mówi radny rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak. Postulat, aby taka komisja, która wspólnie z Kościołem mogłaby dojść do prawdy, bo zbyt wiele znaków zapytania pojawia się w przestrzeni publicznej, aby decydować się na wersję atomową. W lutym pomnik księdza Jankowskiego w Gdańsku został przewrócony. Kilka dni później wrócił na swoje miejsce. Sekretarz generalny NATO przylatuje po południu do Warszawy. Okazją jest przypadająca w przyszły wtorek 20. rocznica wstąpienia Polski do sojuszu.

you gotta do is talk to me. Talk to me. Let me know about the things you feel. Every secret that your heart conceals. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Brian Adams. Tak, przyznaję, że po singlach Shine a Light oraz That's How Strong a Love Is trochę bałem się do odtwarzacza włożyć tę płytę, a tu niespodzianka, bo cała reszta jest naprawdę w porządku. Krótkie piosenki, co będzie coś dla Marcela, takie minuta 42, początek i koniec, tak jak Susan Vega, wszystko się zgadza. Są takie dwie co najmniej piosenki, 12 utworów, cała płyta niecałe 36 minut. No i taka piękna ballada, Talk to Me. No ale jest też sporo takich utworów jak ten. Blue eyes and a crooked grin, face like an angel and a mouth like sin. Never late but always in a hurry, love to laugh and hate to worry. Never gonna be a face in the crowd, too easy and laugh too loud. She can be a flirty bit of a teaser. When it comes to love, she's a true believer. A little bit shy, a little bit bold, a little too young, don't wanna grow old. And if you wanna know what she's all about, you wanna dig deep, wanna figure her out. A little bit cool, a little bit corny. She's quite fine. Sunday. Brian Adams, nowa płyta Shine a Light. Kiedyś Lady Punk śpiewali z piątku na sobotę. Brian poszedł dalej. Part Friday night, part Sunday morning, czyli z piątku na niedzielę. No i tak sobie pomyślałem, że już trzeba szukać tych piosenek wiosenek. Cried, she only tried to fly beyond her dreams. No walls around her mind. Deep inside, she tried to hide that she was way beyond her means. No borders and no lines. She said that it's your duty to save your soul, to save it for someone. Thoughts into the night. She knew the things she had to know. She drifted high above my mind. Blew my brains out, did her eyes. I think she knew it all along. She said that it's your duty to save your soul, to save it for someone. Chwila w raju, Moment in Paradise, Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, rok 2001. Słuchaczka napisała, że jakoś rzadziej ostatnio sięgam po nagrania Tiny Turner. Ja rzadziej? Tiny Turner? No to takie nagranie, myślę, że chyba nikt go nie pamięta. Make me wonder how easy it is. to love. There's something special about a kiss. Makes me want no other lover. Because you make me feel like this. When you're away, I want no other. Never found what I was looking for. But somehow deep inside, I always knew that when it did, I'd recognize you. There's something special about you. When it comes to you, there's something special. There's something special about love. I swear to God. Something special about love. Swear to God, it comes from heaven up above. There's something special about you. Something special about a kiss. Something special about love. And I swear to God, it comes from heaven up above. Ale to ładny. Albert Hammond i Graham Lyle napisali tę piosenkę w 2004 roku dla Tiny specjalnie na płytę All the Best. Są tylko dwa nowe utwory oraz 33 klasyczne tematy. Something Special. Troszkę mi przypominało I'm Not In Love. Teraz już wszystko mi coś przypomina. Nic mi nie przypomina to, co jest na nowej płycie pana Hozjera, Wasteland Baby. No nie no, przypomina mi, jeśli zaprosił Mavis Staples, Nina Cried Power, to był numer jeden przecież w Ameryce. Myślę, że to będzie jedna z gorętszych premier tej wiosny. Wasteland Baby. Happens great, happens sweet, happily, I'm unfazed. Tak się właśnie kończy płyta, nowa płyta Hoziera, Wasteland Baby, ale wcześniej 14 utworów dzieje się naprawdę, naprawdę ciekawie. Polecam. Następny album będzie miał swoją premierę w następny piątek. I know we still believe in love. I can't believe. we were strong enough. Do remember how we were before we tried. Oh, the night is never long enough to forget about the lonely nights we cried. Oh, Jack Savoretti z tej nowej płyty Singing to Strangers, premiera 15 marca, Love is on the Line. W zestawie nowości proszę nie przegapić takiej płyty, biała okładka, zdjęcie Toma Pettiego, Tom Petty and the Heartbreakers, The Best of Everything, bo już nic więcej nie będzie, 1976-2016. Jest wszystko, rzeczywiście od Free Falling, Mary Jane's Last Dance po Learning to Fly czy Into the Great Wide Open. Jest nowa jedna piosenka, For Real. Jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam, polskieradio.pl/Trójka. No i jest ten duet, który tak dobrze pamiętamy. Stop Dragging My Heart Around. To oczywiście Stevie Nicks gościnnie u Toma Petty'ego and the Heartbreakers. The Best of Everything. Dwa razy po 19 utworów polecam. Stevie Nicks to teraz Lindsay. Foolish pretender, somebody calling your name. Foolish pretender, won't you surrender? The chance it won't come again. A foolish pretender, oh, won't you surrender? Piękna muzyka, piękny świat, napisał pan Stefan. No rzeczywiście, świat w szczegółach może nie zawsze taki piękny, ale muzyka cudowna i jak dobrze, że mamy wspomnienia. Surrender the Rain, to był oczywiście Lindsay Buckingham. Deszczowa piosenka, jeszcze jedna deszczowa piosenka pojawi się na koniec spotkania. Jednak Briana przesunęliśmy o jedną piosenkę wstecz. A dlaczego? To o tym potem. Na razie kartka z kalendarza. Dokładnie 7 marca 1975 roku ukazała się ta płyta. Taken in a finger all night. was a young American. Young American, young American. She was the young American all night. But she was the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky vagabond. Because as she passes a poet in the sting, heaven forbid she can take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song, she cries. Where have all Papa's heroes gone? Tak, to było 7 marca 1975 roku, amerykańska płyta, tak się wtedy mówiło, Young Americans, David Bowie. No nic dziwnego, tutaj na saksofonie David Sanborn, a w chórach m.in. Luther Vandross. A piosenka z cytatem, Young Americans, to jeszcze jedna piosenka z cytatem, Mark Knopfler. When I was just a boy, I'd be kicking a tin, take a shortcut home through the loony bin. I never gave much thought

Miałem też dzisiaj zakończyć tonację tą niespodzianką Briana Adamsa na jego nowej płycie, ale przesuwamy go do sekcji gimnastycznej. Pojawi się dopiero w Markomanii, albowiem, a jeszcze wcześniej powiem, że jutro rano LP Trójka Piotr Baron będzie namawiał od 10 do 12 do głosowania na listę. Zamykamy jutrzejsze notowanie w samo południe, to tak jak zwykle, i jak zwykle jutro lista po 19 będę miał przyjemność przedstawić kolejne notowanie. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Dlaczego zmieniłem tak nagle tego Briana na Barbrę, na panią Barbrę, wręcz panią Barbrę? Okazuje się, właśnie dostałem wiadomość od pana Marcina z Londynu, że Barbara Streisand ze specjalnymi gośćmi, to be announced, jeszcze nie wiadomo kto, w niedzielę 7 lipca 2019 roku w Hyde Parku w Londynie, a więc jednak zdecydowała się przylecieć do Europy. To jest cudowna wiadomość i tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki i pani Barbara. The Rain Will Fall na zakończenie. Miłego dnia.